Kafayla kafa tutarsın her şeye. Büyürsün, gözün her aynada yeni bir sen görür. Tanınmak istemezsin o halde, büyürsün işte. Belki çok yavaş bir film bu, beklemek yorarsa dinlenmek. Yasak kaçarsan anıların kapatsın üstünü. Biraz dayan denir kesinmesen, dayanamazsın acıtır. Sabır taşırsan elbet kırarlar, üzgünüm. Bir gün gelir sonun ve sen kendini yalanlarla kandır. Arkanda beyaz önlüklü adamlar var. Çocukken inanmadığın eski püskü masallarla vedalaş artık, belki seni de duyarlar. Bir rüya değil, bir rüya değil, bu rüya değil. Aşk gözlerin işini uyuma bugün değil. Uyan artık, uyan artık. Nereden çıktı şimdi sırası değil. Mahkum kaderi. Bir rüya değil, bir rüya değil, bu rüya değil. Aç gözlerini şimdi. Uyuma bugün değil. Uyan artık, uyan artık. Nereden çıktı şimdi sırası değil. Mahkum kaderi. Yorgunum, elimde kırık dökük camlar var. Ölümse çok yakında, belki hemen arkamda. Kıyıya yanaşmadan gitsem öyle sandalla. Önümde ısrarla yitip giden yıllarla. Saatlerce otur düşün, belki çalımlarsın hayatı. Cennet ellerimde sanki bayağıdır. Kalbim öyle yorgun, öyle sakin, öyle derinden bir fısıltıyla karardı. Bekle beni daracı. Bazen beni kendine benzetir oldu. Bu hayat öyle dibime kondu. Karşımdaki belki de oydu, ama bana göre sondu. Yarını düşünmeden bugüne bakmayı özledim, öylece görmeyi. Gamzeli gülüşünle dön gene, belki de beraber gidelim öylece. Bir rüya değil, bir rüya değil, bu rüya değil. Aç gözlerini şimdi, uyuma bugün değil. Şimdi sırası değil, mahkum kaderi. Bir rüya değil, bir rüya değil, bu rüya değil. Aç gözlerini şimdi, uyuma bugün değil. Uyan artık, uyan artık. Nereden çıktı şimdi sırası değil.